أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Evet, bugünkü dersimiz Rum suresi 20. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Rum suresinde bize değişik kevni ayetlerden bahsediyor. Kevni ayetleri bildiriyor, duyuruyor. Dikkatlerimizi onlara çekiyor. Ey insanlar, gönderdiğim peygambere, gönderdiğim kitaba inanmaz iseniz, gönderdiğim peygamberin mucizelerini kabul etmez iseniz, gönderdiğim kitabın ayetlerine inanmaz iseniz, buyurun, yeryüzünde, kainatta pek çok ayetlerim var benim. O ayetlere bakın bakalım. Onlardan belki imana gelirsiniz. Onları görerek belki benim gücümü takdir eder de imana yanaşırsınız diye Rabbimiz pek çok kevni ayetlerden de bahsedecek. Bu sure içerisinde işte 20. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ O Allah'ın varlığının ve kudretinin açık belgelerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Allah melekleri nurdan yaratmış, şeytanı ateşten yaratmış, biz insanları da topraktan, çamurdan yaratmıştır. İnsan nasıl oluyor? Evet, topraktan yaratılmış. Toprak içerisindeki minerallerin yapılan tahlil neticesinde ne varsa insanda hepsi var. Onun ayetlerinden biri de budur. Sizi topraktan yaratmıştır. Sümme izâ entüm beşerun tenteşirû. Evet, topraktan yaratılan siz insanlar değişik şekil ve kabiliyetlerle yeryüzünün her tarafına dağılan birer insan oluverdiniz. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar tür var demektir. Parmak izleri de birbirine benzemiyor. Sesleri de birbirine benzemiyor, frekansları, görüntüleri de birbirine benzemiyor. Yani Allah öyle bir fabrika kurmuş ki her çıkarttığı ürün hepsi birbirine benzemiyor, değişik. Evet, sizi ilk olarak topraktan yaratan, sonra da yeryüzüne bu şekilde değişik renkte, değişik kabiliyette, değişik parmak iziyle ortaya çıkaran da odur. Bunu da iyi bilin. Hiçbiriniz veya tapındığınız putlarınız size bu şekilde bir insan değil, bir insan sinek bile yaratmaya gücünüz yetmez. En küçük canlı olan biti pireyi bile meydana getiremezsiniz. Allah hepsini meydana getirmiştir. Ve min ayatihi, onun ayetlerinden, alametlerinden, delillerindendir. En halakaküm min turabin, sizi topraktan yaratması. Sümme izâ entüm beşerun tenteşurun. İlk atanız topraktan yaratılmıştır. Sizin de vücudunuzdaki yapılan tahliller neticesinde toprakta bulunan her türlü, evet, tahlil neticesinde toprakta ne varsa insan bünyesinde de aynısı varmış. Sonra kadın erkek ilişkisiyle yeryüzüne renkleri değişik, kabiliyetleri ve kapasiteleri değişik, parmak izleri değişik, sesleri değişik, ses tonları değişik insanlar çıkıvermiş ve yayılıvermiş. Evet, 21. ayet yine onun ayetlerinden, alametlerinden bahsediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Onun alametlerinden biri de, o Allah'ın ayetlerinden, işaretlerinden biri de sizin içinizden eşler yaratmasıdır. İlk olarak Adem'i yaratan Allah, Adem'den Havva'yı meydana getirmiştir. Sonra ikisinin bir araya gelmesinden de, birleşmesinden de toplumlar meydana gelmiş, insanlar meydana gelmiş. İşte sizden eş yaratmıştır, erkekten dişiyi meydana getirmiştir. Siz böylece erkek dişiden, dişi de erkekten sükunet bulur, rahatlar, huzura erer. Aranızda sevgi ve merhamet de meydana getirmiştir. Şüphesiz bunda düşünen insanlar için dersler ve ibretler vardır. Erkek ve kadın ayrı iki cins. Ama birbiriyle sükunet buluyor, rahatlıyor. Evet, Allah'ın emrine göre hareket edilirse, nikah, insanların sifahtan uzaklaşmalarına, uyuştan uzaklaşmalarına sebeptir, huzura ve sükuna sebeptir. İnsanlar zina ettikleri için huzuru yakalayamıyorlar, sükunu yakalayamıyorlar, huzursuz oluyorlar. Ama nikah bu huzuru ortaya getiriyor. İşte birbirinizle sükunet bulasınız diye Allah aranıza ülfet, muhabbet vermiştir. Acıma hissi vermiştir. Bu yüzden insanlar birbirine acıyor, merhamet ediyor. düşünen bir toplum için bunlar da ibretler, alametler olduğu apaçık meydandadır ama insanlar düşünmüyor. Dünyayı düşünüyor, dünyada ebedi kalacağını düşünüyor, kalacakmış gibi dünyaya çalışıyor, ahireti düşünmüyor. Allah'ın yeryüzündeki kevni ayetleri dediğimiz bunlara bakmıyor. Allah'ın gücünü daha iyi tanıması için Allah bunları da hatırlatıyor. Yağmuru hatırlatıyor, bulutu hatırlatıyor, yeryüzündeki değişik ayetlerini de hatırlatıyor Rabbimiz. İşte karı koca iki ayrı cins Allah'ın ayetlerindendir. Bir Adem'den meydana gelmiş ama birbirlerine ülfet, muhabbet koymuş aralarına Allah. Bu yüzden sükuneti ve rahatı buluyorlar. Evliliğin olmadığı, zinanın ve fuhşun olduğu toplumlarda sükunet, rahat, huzur aranmaz. Evli toplumlarda para olmasa da, imkan olmasa da insanlar az bir rızka kanaat ederler ve sükuneti yakalamışlardır. وَمِنْ آيَاتِهِ Evet, 22. ayet. Yine onun ayetlerindendir. Yine onun alametlerindendir. Yine o Rabbimizin ortaya koyduğu alametlerden biridir. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ Evet, onun ayetlerinden, alametlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Afrika'dakiler niçin simsiyah? Diğerleri niçin beyaz? Diğerleri niçin esmer? Renkler ayrı, diller de ayrı. Yeryüzünde konuşulan ne kadar dil var? Evet. Dillerin şeceresini ortaya koyduğumuzda, evet, yüzleri açan dil var. Bütün insanlar değişik dillerle konuşuyor. Lisanlar değişik. Türkçe var, Arapça var, İngilizce var, Fransızca var, İspanyolca var. Evet, Çerkezce var, şu var, bu var. Aklına ne gelirse. Yüzlerce çeşit dil var. Nasıl oluyor bu? Hepsi aynı dilin için konuşmuyor. Allah insanların parmak izlerini de değişik yapmış, renklerini de değişik yapmış, dillerini de değişik yapmış. Aynı dil ama değişik konuşuyor. Yan yana koyarsan ikisi birbirinden anlamıyor. Anlaşma imkanları yok. İşte Rabbimizin ayetlerinden, alametlerinden biri de bu. İnsanları renk renk yaratmış. İnsanların dillerini de değişik kılmış. Dolayısıyla yeryüzünü, gökyüzünü yaratmış. Yeryüzünde, gökyüzünde insanların Allah'ın gücünü, büyüklüğünü anlayabilecekleri pek çok işaretler, alametler koymuş. Yıldızlar nasıl duruyor, niçin düşmüyor? Binlerce yıldız var. Bugünkü elimizdeki ayetlerle göremediğimiz, henüz dünyaya ışığı gelmeyen nice yıldızlar var. Işığın saniyedeki hızını biliyoruz. Buna rağmen ışığı gelmemiş. Yani çok uzaklarda. Bunlar devamlı dönüyorlar. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönüyor. Ama trafik kazası olmuyor. Gökte bir trafik kazası olmuş. Şu yıldız şununla çarpışmış. Duymadık böyle bir şey. İşte gökyüzünü bu şekilde yaratmış. Gökyüzüne bulutlar koymuş. O bulutlar yağmur yağdırıyor, kar yağdırıyor. O bulutların ağırlığıyla rüzgarın ağırlığını ölçüyoruz. En az onda bir. Yani bir kilogramlık bir hava, 100 kiloluk veya 10 kiloluk bir bulutu sürükleyebiliyor rüzgar. Rüzgarın yoğunluğu 1 kilo ise bulutun yoğunluğu 10 kilodur en az. 1 kilogramlık ağırlıkta olan rüzgar 10 kilogramlık bulutları binlerce kilometre sürüklüyor sağa sola. Nasıl oluyor bu iş? Akıl fikir ermiyor bu işe. Allah'ın gücü diyeceğiz, başka bir şey denmez. Evet, gökte ve yerde nice şeyler var. Toprağa bakıyoruz, aynı toprak. 2 tane ağaç var yan yana. 3 tane ağaç var yan yana. Birinden tatlı portakal çıkıyor. Birinden ekşi limon çıkıyor. Bir diğerinden acı greyfurt çıkıyor. Aynı toprak, aynı bölge. Yine bakıyoruz, aynı toprakta vişne var, kiraz var, kayısı var, elma var, armut var. Renkleri değişik. Evet, tatları değişik. Hepsinin meyveleri değişik, yaprakları değişik. Bütün bunlar Allah-u Zülcelal'in insanların emrine verdiği ve kendi gücünü görmeleri için insanlara gösterdiği ayetleri ve alametleri. Evet, diller değişik, renkler değişik. Bütün bunlarda da alemde yaşayan tüm insanlar için alametler, işaretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Evet, onun alametlerinden biri de gece ve gündüzdeki uykunuzdur. Akşam yatıyoruz, Ölüyüz adeta, hiçbir şeyden haberimiz yok. Duymuyoruz hiçbir şey. Sabah kalkıyoruz, diriliyoruz. İşte yeryüzünde de Allah binlerce sene yaşattıktan sonra bu insanlığı öldürüyor, mezardan sonra tekrar ikinci bir hayata çıkarıyor. Mahşer diyoruz, kıyamet diyoruz o hayata. Akşam öldürüp sabah dirilten Allah, binlerce sene mezarlarda bıraktıktan sonra o ölüleri de tekrar diriltecektir. İşte onun alametlerinden biri de bu. Gece ve gündüzdeki uykunuzdur. Uyuyunca adamın hiçbir şeyden haberi olmuyor. Adeta ölüyor. Hiçbir şey duymuyor. Kalbi çalışıyor ama hiçbir şeyden haberi yok. وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ Evet, onun verdiği rızkı aramanız. Kimisi değişik iş yapıyor, kimisi değişik iş. Yeryüzündeki insanlara bakıyoruz. Herkes fırıncı olmamış. Herkes ekmek tüketici olmuş ama fırıncı olmamış. Bakıyoruz, unu yapan ayrı, ekmeği yapan ayrı, ekmeği satan ayrı. Ama insanların hepsi değişik işlerde çalışarak birbirlerinin hizmetini görüyor. İşte insanlar rızık aramak için çarşıya çıkıyor. Kimisi satıyor, kimisi alıyor. Her iki taraf da rızkını elde etmiş oluyor. Dolayısıyla onun rızkını aramanızda da büyük ayetler, alametler, işaretler vardır. Evet, yeryüzünde nice insanlara Allah, nice insanlara vesile ve sebep kılmak suretiyle onları yeryüzünde kümran kılmış. Senin yüzünden ben sebepleniyorum. Benim yüzümden sen sebepleniyorsun. Benim fabrikada bu kadar işçi çalışmasa ben nasıl para kazanabilirim? Onların rızkını ben veriyorum diyemem. Allah beni onlara vasıta kılıyor, sebep kılıyor. Onları da bana vasıta ve sebep kılmış. Onlar benim fabrikamda çalıştığı yüzünden para alıyor, maaş alıyor. Ben de onların çalışması yüzünden zengin oluyorum. İşte insanlar birbirine sebeptir. Yeryüzünde rızık arama işi. Yani hiçbir işçi patronuna karşı ben Allah'tan alıyorum, senin fabrikanı ben yakacağım, yıkacağım diyemez. Hiçbir patron da senin rızkını ben veriyorum. Dolayısıyla sen bana itaat edeceksin, önümde eğileceksin, rükû ve secde yapacaksın diyemez. İnsanların hepsi birbirine sebeptir, vasıtadır, vesiledir. Onun rızkını aramamız da Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeû. Evet, Allah'ın kitabını dinleyip, Allah'ın kitabından haberdar olup anlamak isteyenler için bunda da mesajlar vardır. Evet, gece uyuyup gündüz uyanmakta veya gece nöbetinde olan, gece vardiyasında çalışanlar da gündüz uyuyup gece uyanıyor. Orada da ibretler var, alametler var. Rızkı temin için insanların değişik işlerde çalışması, değişik sanatlarda çalışması da Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Evet, 24. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Evet, Allah'ın ayetlerinden biri de işte bu ayette açıklanıyor. Kevni ayetlerden biri de bu. Gözünüzün önünde size korku ve ümit veren şimşekler çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp onunla ölü toprağa can vermesi de onun alametlerindendir. Şimşek çakıyor. Nerede olur elektriklenme? Kablolarda olur. Nerede olur? Metallerde olur. Bulutta olur mu canım? Oluyor işte. Yıldırım ve şimşek bulutta oluyor. Su taşıyan havada oluyor yani. Nasıl oluyor? Tarifi mümkün değil. Allah meydana getiriyor. İki bulut birbirine sürtüyor. Şimşekler çakıyor. Ortalık bulutlarla kaplanıyor ve yağmur yağıyor. Yağan yağmurla da yeryüzünde Allah diriltiyor araziyi. Yağmur damladıkları buluttan yeryüzüne ininceye kadar tek damla olarak iniyor. Yolda birleşmiyor. Kar taneleri de öyle. Gökten yağarken yeryüzüne ininceye kadar kar topu olmuyor. Yumruk kadar veya karpuz kadar olmuyor hiçbir kar. Yağmur damlacıkları da aynı şekilde. Böyle bardak bardak yağmur damlacıkları yağsaydı ne olurdu? Ne çatılarımızda kiremit kalırdı, ne de başımız, ne de arabalarımızın tavanı ve üzerindeki camları kalırdı. Hepsi biterdi. Allah gökten binlerce metre yukarıdan yağmur yağdırıyor, tane olarak yağıyor. Kar da kar topu haline gelmeden karcık haneleri, kar taneleri halinde geliveriyor. İşte gökten yağmur yağdırıyor, şimşeği çaktırıyor, ölü toprağa can veriyor. Yağmur da, kar da ölü toprağa can vermek için Allah'ın yarattığı buluttan çıkardığı nesnelerden biri. Bu da onun alametlerindendir. Ama akıllarını kullanan kimseler için bunlarda da çıkarılacak dersler vardır, ibretler vardır. Niçin yağmur damlacıkları bir araya gelmiyor? Biz de yapsak öyle bir şey ne olur? Birleşir mi, birleşmez mi? Birleşmiyor. Çünkü Allah öyle program almış. Onlar da o programa riayet ederek yağmur damlacıkları da tek tek oluyor. Karlar da kar topu haline gelmiyor. Evet, devam ediyoruz. Yine Rabbimizin kevni ayetlerini seyretmeye. 25. ayet. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوا. Göklerin ve yerin Allah'ın buyruğu altında sapasağlam durmaları da onun alametlerindendir. Nasıl duruyor bu yeryüzü? Nasıl sallanmıyor bu yeryüzü? Denizdeki o dalgalar, 50 metre, 100 metre yüksekliğindeki dalgalarla yeryüzünün her an sallanması lazım ama sallanmıyor. Sebep, Allah koca koca dağlar dikmiş. Yeryüzünün dengesini meydana getirmek için. Denge meydana gelmiş böylece. Entemide bihim diyor ya bir başka ayet-i kerimede. Koca koca dağlar niçin yapıldı buraya acaba? Entemide bihim sarsmasın diye. Sallanmasın diye. Yeryüzü o yüksek dalgalarla sallanmasın diye Allah yeryüzüne büyük kazıklar gibi dağları dikmiş. İşte o dağların, o yeryüzünün ve gökyüzünün sapasağlam durması da onun kanunlarıyla hareket etmesi de ayetlerinden bir ayettir. Sümme izâ de'âküm da'vete minel ardı izâ entüm tahrucu. Sonra sizi bir defa çağırınca hesabınız görülmek üzere hepiniz kabirlerinizden çekirge sürüleri gibi çıkarılırsınız. Sura üfürüldüğü an insanların hepsi, on binlerce sene ölen kimseler de, iki sene önce ölen kimse de, yüzlerce sene önce ölen kimse de hepsi kabirlerinden çıkıp mahşerlerine hesap vermek üzere gidecekler, götürülecekler. Bütün bunlar Allah'ın gücüdür. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُهُ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bizim diyoruz. Ev benim. Dükkan benim. Fabrika benim. Çoluk çocuk benim diyoruz. Benim filan değil. Allah'ın emanetidir. Dilerse alıverir. Evet, Adapazarı depremindeki bir olayı anlatalım. Derslerimize denk geldikçe anlatıyoruz. Mal benim, mülk benim, servet benim, fabrika benim, çoluk çocuk benim. Hiçbiri senin değil. Hepsi emanet olarak verilmiş, dilerse Allah alıveriyor. Senin vücudun da senin değil. Bu gövde de senin değil, el ayak da senin değil. Allah dilerse tamamını alıyor, öldü diyoruz. Yarısını alıveriyor, felç geldi diyoruz. Kulağını alıveriyor, sağır oldu diyoruz. Böbreğin faaliyetine dur diyor, diyaliz makinesine muhtaç hale geliveriyorsun. Fabrikatör 300 kişi çalıştırıyor. Evet, Adapazarı'ndaki bir fabrikada 300 kişi çalıştıran bir adam. Çoluk çocuğu var, villası var, fabrikası var. Depremle birlikte fabrika yerle bir olmuş. Evi yıkılmış, çoluk çocuğu ölmüş, sadece kendisi kalmış. Türkiye'nin dört bir tarafından gıda maddesi yardımı yapmak üzere insanlar o tarafa gitmişler, gıda dağıtıyorlar. Kuyruğa girmiş bu fabrikatörde. Bir ekmek alacak, 100 gram peynir, 100 gram zeytin almak üzere. Soruyor ekmek dağıtan kişi, sen falan değil misin? Evet, ne oldu? İşte depremle birlikte fabrika bitti. Çoluk çocuk da gittiler, depremde kaza altında kaldılar, enkaz altında kaldılar. Şu anda bir ben sağlamım. Ben de sizlerin getirdiği yarım ekmek, 100 gram zeytine muhtacım. Bitti. Hani benimdi ya. Hani fabrika benimdi ya, hani mal, mülk, servet benimdi ya, alıverdi, felç geldi, yarı tarafı tutmuyor. Böbrek benim, benim, benim diyoruz. Doğduğumuz günden bu yana 10, 20, 30, 50 senedir faaliyet gösteriyor. Allah faaliyetini durduruverdiği an, diyaliz makinesine muhtaç hale getiriverdiği an, bir düşün sıkıntıysa. Para sıkıntısını mı düşünürsün, vücuttaki tahribatı mı düşünürsün, neyi düşünürsen düşün. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki, Rum suresi 26. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yerde gökte ne varsa, yeryüzünde gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. Fabrikalar Allah'ın, işletmeler Allah'ın, bünyelerimiz Allah'ın, çoluk çocuk Allah'ın, dilerse alıveriyor emanet olarak verdiği o çocukları, o hanımı, o fabrikayı, o parayı, o imkanı. Adam bir saatliğine bir yere gidiyor ve dükkanı yanıyor. Dükkanımda 100 milyar lira vardı diyor. Bir saat sonra döndüğünde 100 milyar lira yok. İflas etmiş adam. Yarım ekmeğe muhtaç hale gelmiş. Hani parası vardı, malı mülkü serveti vardı. Hepsi birden bir anda yandı ve bitti. Dilerse Allah alıveriyor böylece. Dolayısıyla velahu men fis semavati vel arz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bizi sadece ve sadece emanet olarak biraz da sen oyalan bakalım. Acaba bu verdiğim malı, mülkü, imkanı, sıhhat ve afiyeti benim yolumda mı harcayacaksın yoksa şeytanın yolunda mı diye denemek için göndermiş Allah bizi. Bu imkanları da bize vermiş. 10-30 sene babamız, 10-30 sene ondan önce dedemiz kullanmış, şimdi bize geçmiş. Belki de biz de kullanıp torunlarımıza geçecek, çocuklarımıza geçecek. Belki de Allah bir depremle hepsini yok ediverecek, yerin dibine de batırabilecek. Küllün lehu kanitun. Evet, hepsi ister istemez onun buyruğuna itaat etmektedir. Yerde gökte ne varsa, toprak, ağaç, insan onun buyruğuna itaat edecek. İnsan iradesini kullanarak şeytanın yoluna da gidebiliyor ama böbrek itaat ediyor. Karaciğer itaat ediyor, akciğer itaat ediyor, damarlar itaat ediyor Allah'ın buyruğuna. Onun çizdiği plan ve programa göre hepsi hareketini sürdürüyor. Ama insanlar şeytanın yoluna da uyabiliyorlar. 27. ayet. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Yaratmayı ilk başlatan, sonra ölümünden sonra tekrar yeniden yaratacak olan odur. Evet, ilk Adem'i yaratan o. Adem'den Havva'yı yaratan o. Adem'le Havva'nın bir araya gelmesinden çocuklarını etana getiren o. Onların da bir araya gelmesinden insanlığın yeryüzünde çoğalması o. Her an devam ediyor. Allah yarattı, işi bitti, gökyüzüne çekildi istirahate. Filozoflar öyle diyorlar, böyle bir şey yok. Her an yaratma devam ediyor. Yediğimiz, beslendiğimiz her türlü gıda vücudumuzda yaratma işini sürdürüyor. Hayvanların yediği gıdalarda vücutlarındaki etlerin, yağların, sütlerin oluşması devam ediyor. Yaratma her an devam ediyor. Bünyemizde yediğimiz gıdaların et olması, kemik olması, çocuğun doğduğu günden belli bir yaşa kadar, büyüyeceği yaşa kadar beslenip büyümesi ve ondan sonra da hayatını devam ettirmesi, yaratmanın devam etmesi demektir. İlk başlatan da odur, yaratmayı devam ettiren de odur. Ve huve ehvenu aleyh. Bu onun için çok kolaydır. Programı almış, hepsi Allah'ın çizdiği program dahilinde hareketini sürdürmektedir. Bu da Allah'a çok basittir ve kolaydır. وَلَهُ الْمَسَلُ الْاَعْلَى. Evet, göklerde ve yerde en yüce örnek onundur. İnsanlar onun yarattığı şeylerden örnek alarak yapıyorlar bazı şeyleri. Allah neyi yaratmış, ona bakarak bir şeyler icat etmeye çalışıyor insanlar. En güzel örnekler onun yarattığı şeylerdir. En güzel örnekler onun kainattaki ortaya koyduğu şeylerdir. Ve huvel azizul hakim. O güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. 28. ayet. Darabe lekum meselen min enfusikum. Ellekum mimma meleket eymanukum. Min şurekâe. Fîmâ razaknâkum. Feentum fîhî sevâ. Tekâfûnehum kehîfetikum enfusekum. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah size kendinize ait bir şeyle örnek getirmektedir. Evet, herkes kendi vücudunda ve bünyesinde bunu görmektedir. Otoriteniz altında yaşayan kimselerden sizi rızıklandırdığımız şeylerde size ortak olanlar var mı? 50 kişi çalıştırıyoruz fabrikamızda. Aldıkları maaş asgari. Biz onların maaşının 100 katını kazanıyoruz ayda. Onlar bize ortak değiller. O fabrika 50 kişinin olsa hepsi aynı şekilde ortak ama işçi oldukları için ortak değiller. İşte Rabbimiz bu şekilde bize yeryüzünden misaller veriyor. Aklımızı vardıracak şekilde bizi şirke düşürmemesi için, Allah'ın otoritesini kabul etmemiz için misaller veriyor. Evet, size ortak olanlar var mı? Ve siz o malların kullanım ve harcamalarında onlarla bir olur musunuz? O adam ay sonunda aldığı asgari para neyse onunla geçimliyemiyor. Ama biz kasa elimizde olunca, kese elimizde olunca istediğimiz gibi tasarruf hakkına sahibiz. Onları mallarınıza ortak eder de, onlar da sizin gibi o mallar üzerinde korkup titrerler mi? Fabrikanın güvenliğini sen temin ediyorsun. Gece bekçisi, gündüz bekçisi ayrıca koruma için değişik ekranlar ortaya koyuyorsun. Ama çalışan işçinin böyle bir sorunu yok. Çünkü parayı sen kazandığın için sen bu işleri yapmak durumundasın. O da aybaşı gelince maaşını almak durumunda. Dolayısıyla bunlara da bakın, hayatınızdaki bu olaylara da ibret alın. Bakın, işte akleden bir topluluğa ayetlerimizi biz böylece açıklıyoruz. Ayetlerimizi böylece açıklamak suretiyle gücümüz karşısında başkalarını güçlü kabul etmeyin. Şirke bulaşmayın, küfre bulaşmayın. Sadece benim otoritemi kabul ederek benim yolumda hayatınızı sürdürün diyor Rabbimiz. Evet, 29. ayet. Beli tebeallezine zalemu ehvaehum bi gayri ilmin ve men yehdi men edallallahu ve ma lehum min nasirin. Yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyenler, zalimler, hiçbir kesin bilgileri olmaksızın kendi arzu ve heveslerinin peşinde giderler. Kendi arzuları, hevesleri ne istiyorsa ona göre hareket ederler. Allah'ın bu şekilde saptırdıklarını kim doğru yola iletebilir? Ve bu işte kim onlara yardım edebilir? Yok. Yardım edecek kimseleri yok. Putları ve heykelleri kendisine yardım edemez ki. Put kendi üzerindeki sineği kovalayamıyor ki. Kuş üzerine duruyor, işiyor ama ona engel olamıyor. Peki kuşa engel olamayan, sineğe engel olamayan bu insan nasıl bir başkasına faydası olacak? Bu putun ve bu heykelin bir başkasına faydası mümkün mü? Yok. İnsanları putlaştırıyorlar. Nemrut'u veya Firavun'u putlaştırıyor insanlar. Ona tapınıyorlar. Onu ilah olarak kabul ediyorlar. Onlar da ene rabbukumul ala diyerek kendi ilahlıklarını ortaya koyuyorlar. Evet, böbreği çalışmasa Nemrut'un veya Firavun'un veya çağdaş Firavunların diyelim. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamazlar. Vücutlarındaki kılın bile ters gitmesine veya doğru gitmesine insanların ellerinde bir salahiyeti yok. Vücudumuzdaki binlerce kıl eğer içeriye doğru büyürse büyük tehlike arz ediyor. Kıl dönmesi diyoruz buna. Ameliyatla tamir ediyor doktorlar bunu. Bir tane kıl ters biterse, yani vücudun dışına değil de içine doğru biterse, peki kendilerini ilahlaştıran, putlaştıran bu Nemrutlara, bu Firavunlara ne oluyor da vücutlarındaki bir kılın bile nasıl büyüyeceğine, ne zaman büyüyeceğine, nereye büyüyeceğine dair ellerinde bir otorite, hak, selahiyet olmadığı halde nasıl olup da biz tanrıyız, bize tapın, biz ilahız, kanun koyucu biziz demek suretiyle insanları arkalarına sürüklemeye çalışıyorlar. Hiç mümkün değil. Ama zalimler, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar arzu ve heveslerine uymak suretiyle insanları kendilerine taptırıyorlar, kendi ilahlıklarını ve tanrılıklarını ilan ediveriyorlar. Ve men yehdi men edallallah ve ma lehum min nasirin. Allah'ın bu şekilde saptırdıklarını kim doğru yola iletebilir ve bu işte kim onlara yardım edebilir? Feekim ve şekeli dini hanife. Fıtratallahi leti fatara nâse aleyha la tebdile li kalqillah zâlike dinul kayyim velâkinne ekseren nâse la ya'lemû. Artık sen batıl olan her şeyden uzaklaşarak yönünü tam bir samimiyetle hak olan dine, İslam dinine, Allah'ın dinine çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Fıtrata göre en uygun din, hayat tarzı Allah'ın gönderdiği İslam'dır. Onun dışındakiler fıtrata uygunluk arz etmez, uygun değildir. Allah'ın yaratılış tarzına uygun olursa uygundur. İnsanın fıtratına uygun olan tarz, hayat, din Allah'ın dinidir. Onun dışındakiler gerçekten insanın yaratılışına ve fıtratına uymazlar. Allah'ın yaratışı yani dini de değiştirilemez. Bazıları değiştirmeye kalkıyor. Dinde kolaylıklar ortaya çıkarmaya kalkıyor. Bazı şeyleri değiştirme yetkisini kendisinde görüyor zalimler. Kendisinde profesörlük gibi bir unvan görenler bazı Allah'ın ayetlerini değiştirmeye kalkıyor. Veya kendisinde makam ve mevki olarak biraz yükseklik gören kimseler Allah'ın kitabındaki 3-500 ayetin değiştirilmesi için teklifler ortaya koyuyor. Sen kimsin? Sen kafirsin, sen zalimsin, sen gaddarsın, böyle bir teklif yapmaya hakkın yok. Nasıl yapabilirsin sen bunu? Ama insanlar kendilerine bir şey görerek Allah'ın dinini de değiştirmeye çalışıyorlar. Bu mümkün değildir, kimse bunu yapamaz. İşte budur dosdoğru olan din, fakat insanların çoğu da bu gerçeği bilmiyorlar. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. 31. Münibine ileyh vettequh ve kimus salate ve la tekunu minel müşrikîn. O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca ona yönelim. Yalnızca onun yoluna gidin. Yalnızca onun kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın. Namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın. Ondan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasına girmeyin. Evet, namazı devamlı ve duyarlı olarak kıl. Her gün kıl, her zaman kıl. Sadece bayramları, sadece cumaları değil. Günün beş vaktinde Allah'a kul olduğunu ortaya koyacak şekilde namazını kıl. Ona yönel, ondan başkasına yönelme. Onun gönderdiği peygamberle kitapla yolunu bul. Evet, velâ tekûnü minel müşrikîn. Onunla birlikte başka putlaştırdığın şeyler olmasın. Ben hem Allah'a inanırım hem de başka kanun koyucular tanırım deme. Ben hem Allah'ın önünde secdeye varırım hem de başkalarının yanında eğilirim deme. Şirke bulaşma. Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şî'an küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Yahut o müşrikler gibi de olmayın. Onlar dinlerini paramparça edip bölük pörçük oldular ve bölünen her grup da kendi sahip olduğu ilkelerle övünüp sevinip durmaktadır. Evet, Hristiyanlar ve Yahudiler pek çok mezheplere, pek çok gruplara bölünmüşler. Kendi dinlerini, kendi kitaplarını, kendi hayat tarzlarını değiştirmişler. Ruhbanlık çıkarmışlar ortaya. Allah'ın kitabında belirtmediği, Allah'ın kanun olarak ortaya koymadığı bir şeyi ortaya çıkarmak suretiyle ruhbanlığı koymuşlar ama onu da yaşayamamışlar. Onu da becerememişler. Dinlerini paramparça bölük bölük etmişler. Bölük pörçük edilen bu dinle hayat devam etmemiş. Etmiyor da. 33. ayet. Ve izâ messen nâse durrun de'av rabbehum münibîne ileyh sümme izâ ezâgahum minhu rahmeten izâ ferîgum minhum bi rabbihim yüşrikûn. İnsanlar sıkıntıya uğradıklarında Rablerine dönerek yardım için ona yalvarıp yakarırlar. Fakat onlara bir nimet ve bolluk tattırılacak olursa, bir kısmı hemencecik başka güçleri Rablerinin ilahlığına ortak koşmaya başlarlar. Allah'a yalvar, Rabbim sensin, senden başka kimse tanımam derler. Allah da onun duasını kabul edip de ona imkanlar bahşedince, nimetler bahşedince aklını tanrılaştırır. Ben kabiliyetliyim, zekiyim, ben yaptım, ben ettim bu işi demek suretiyle kendisini tanrılık makamına çıkarıverir. İşte Rabbimiz de diyor ki, İnsanlardan kimileri de Rabbine yalvarır yakarır, o da ona bir şey verince, imkan bahşedince, sıkıntıdan onu kurtarınca hemen başkalarının tanrılığını ortaya koyuverir. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَتَمَتَّعُوا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sanki kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlüklerini göstermek istiyorlar. Madem böyle düşünüyorsunuz, şimdilik bu kısa ömrünüzün tadını çıkarın ama yakında bilip anlarsınız. Evet, yakında bilir anlarsınız diyor Rabbim. Bu dünya fanidir, geçicidir. Bu ömür kısa zamanda bitecektir. İmtihan olan bu dünya hayatı bir gün bitecek ve öleceksiniz. Ölümden sonra tekrar dirilip mahşer yerinde hesabınız, kitabınız verilecektir. Evet, 35. ayet. Em enzelne aleyhim sultanen ve huve yetekellemu bime kanu bihi yüştikum. Biz onlara bize ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Nereden çıkarıyor bunlar putları? Nereden çıkarıyor bunlar heykelleri? Nereden kendileri gibi aciz ve zayıf insanları putlaştırıyor ve ilahlaştırıyor bunlar? Nereden çıkarıyorlar bunu? Biz böyle bir şey indirmedik ama kendi kafalarından, heva ve heveslerinden bu şekilde tanrılar ortaya çıkarıyor bu insanlar. Ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ. Ve in tusibhum seyyiyetun bimâ kaddemet eydihim. İzâhum yaknatû. İnsanlara rahmetimizi tattırdığımız zaman buna sevinirler. Kime nimet veririz herkes seviniyor. İmkan içinde yüzünce herkes seviniyor. Fakat kendi yapıp ettikleri şeylerden dolayı başlarına bir bela gelince de bütün ümitlerini yitiriveriyorlar. Nereden geldi bu başıma? Malım, mülküm, servetim niye yok oldu? Ekonomik yönden niye ben darlığa düştüm demek suretiyle. Bolluğa düşünce Allah'ı şükrederek, Allah'ı ibadet ve kullukla sen verdin demedi ama elinden o imkanı alınınca bu sefer niye bu başıma geldi diye tüm ümitlerini yitiriveriyor insanlar. Evelem yarav, اَنَّ اللّٰهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Görmüyorlar bunlar. Evet, Allah'ın rızkı dilediğine bol bol ihsan ettiğini, dilediğine de ölçülü ve idareli verdiğini görmüyor bunlar. Allah dilerse ölçülü veriyor, az veriyor, dilerse bol veriyor. İmtihan hepsi. Seni az vererek imtihan ediyor, bir başkasını çok vererek imtihan ediyor. Her ikisi de imtihanda. Acaba haline şükredecek mi, sabredecek mi? Acaba verilen malı, mülkü, serveti Allah'ın rızasını kazanma yolunda mı harcayacak, yoksa şeytani güçlere mi sarf edecek diye Allah imtihan ediyor. Bütün bunlarda insanlar için dersler ve ibretler vardır ama buna rağmen yine insanlar inanmıyorlar. Yine insanlar bu gerçeği bilmek suretiyle rızkın Allah tarafından bazen kıt, bazen de çok verildiğini, kimine az, kimine çok verildiği gerçeğini de bilmiyor ve bilmeye yanaşmıyorlar insanlar. فَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Öyleyse yakınlarınıza, muhtaçlara, yolculara haklarını verin. Haklarını verin diyor, onların hakkıdır. Bir başka ayette, sizin mallarınızda fakir fukaranın hakkı vardı diyor Rabbimiz. Olur mu canım, mal benim, ben kazandım onu. Allah diyor ki 40'ta biri onların hakkıdır, vereceksin. Malına göre onların hakkıdır. Kıraç arazide oluyorsa, Allah'ın suladığı arazide oluyorsa, çıkarttığın buğdaydan, arpadan 1/10 vereceksin. Sulamayı kendin yapıyorsan 1/20 vereceksin. Fakirin hakkıdır bu. Altın, gümüş, ticaret emtiyası varsa onun da 1/40 zekat olarak vereceksin. Senin 40 tane malında fakir fukaranın bir tane hakkı vardır buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse burada da Rabbimiz yine aynı şekilde bize verin diyor. فَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ Yakınlarınıza ve muhtaçlara, yolculara haklarını verin. Yolda kalmışsa adam, mecbursun sen onu memleketine göndermeye. Bir Müslüman olarak memleketine göndereceksin. Tamam kardeşim, biletini alayım, seni memleketine uğurlayayım diyeceksin. Hakkını vereceksin. Bu Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için en hayırlı bir yoldur. Çünkü mutluluğa erecek olanlar da onlardır. Evet, böyle bir kimseyi memleketine göndermek ne güzel şey. Allah'ın kendisine verdiği imkandan bir başkasını istifade ettirmek ne güzel şey. Allah rızasını kazanmak isteyenlere Allah'ın ortaya koyduğu sevap vesileleri tüm bunlar. Gerçekten kurtuluşa erenler de bunlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların malı çoğalsın diye faize ait verdiğiniz şeyler Allah katında bir artış sağlamaz. Oysa Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için karşılıksız verdikleriniz onun tarafından bereketlendirilir. İşte bu şekilde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler ödüllerini kat kat artıranlardır. Evet. Siz Allah'ın rızasını kazanmak için verirseniz Allah da size fazlasıyla verir. Siz onun rızasını kazanacak şekilde harcamada bulunursanız sevabınız kat kat olur. Değilse ben faizle para kazanacağım dersem faiz imha eder, faiz iptal eder, faiz mahvu perişan eder, yakar kavurur her tarafı. Son ayet-i kerime. Allahüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yumîtüküm sümme yuhyîküm hel min şurekâikum men yef'alü min zâriküm min şeyin subhanehu ve teâlâ amma yüşrikûm. Evet, sizi yaratan, sonra geçirmeniz için gerekli vasıtaları sağlayan, ardından sizi ölüme götüren, sonunda tekrar hayata döndürecek olan Allah'tır. Evet, ilk olarak bizi yaratmıştır. Yaratıldığımız günden itibaren rızkımızı vermeye başlamıştır. Ölünceye kadar da verecektir. Sonra öldürecektir. Binlerce sene yattıktan sonra mahşer yerine tekrar diriltecektir. Öyleyse onun ilahlığına ortak koştuğunuz güçleri veya varlıkları bu işlerden birini yapabilecek güçler olarak görüyor musunuz? Yaratma gücü var mı? Ebu Cehil'de yok yaratma gücü. Firavun'da yok yaratma gücü. Nemrut'ta yok yaratma gücü. Hübel'de yok. Evet. Uzza'da yok. Lat'ta, Menat'ta yok. Var mı böyle bir güç? Yaratma yok. Rızık verme yok. Öyleyse canlı veya cansız putlaştıran hiçbir şeyde böyle bir güç olmadığına göre, siz böyle bir gücü kendisine bulundurana ibadet edin, kulluk edin. Subhanehu ve Teala amma yüşekûn. Evet, Allah'ın şanı yücedir. Ortak koşulan her şeyden de uzaktır. Öyleyse siz de Allah'ın şanının yüce olduğunu bilmek suretiyle Allah'ın yolunda olmaya devam edin. Böylece Rum suremizin 40. ayetini de okumuş olduk. İnşallah 41. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.